شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون، خدای دلهای شاد و لبهای خندون. دوستای خوبم، بزرگترای مهربون، سلام، شبتون بخیر. نمیدونم کجا هستین، نمیدونم کجا زندگی میکنین، تو شهرهای بزرگ یا توی روستاهای کوچیک، ولی هر جا که هستین فرقی نمیکنه. میدونم تو این روزای قشنگ همگی شاد و خندونین. خواهش میکنم قصه رو خوب خوب گوش بدین. اسم قصه‌مونم هست مسابقه سفید. روزهای سرد و برفی زمستون بود. هوا خیلی سرد بود. دو سه روز بود که داشت برف میبارید. همه جا دونه های سفید و قشنگ و ستاره برف باریده بود. عزیزای من، روزها یه دست سفید بود. غیر از این یه خبر دیگه هم بود. قرار بود توی شهر جشن میگیرن، یه جشن بزرگ. مردم همه میخواستن تو این جشن شرکت کنن، از بچه و بزرگ و پیر و جوان، همه برای جشن آماده بودن و داشتن برنامه ریزی میکردن. یکی از بزرگترهای پیشنهاد قشنگ داد. اون گفت بیان یه مسابقه برف بازی اجرا کنیم که توی این مسابقه هر کس با برفا قشنگترین و بزرگترین آدم برفی رو درست کرد جایزه بگیره. اسم مسابقه‌مونم بذاریم مسابقه سفید، چطوره؟ عزیزای من، همه قبول کردن و گفتن خیلی هم خوبه. این مسابقه اصلا خرج و هزینه‌ای نداره. تازه بچه‌ها برف بازی رو خیلی دوست دارن. خدا رو شکر یه عالمه برف هم باریده. خوبه که این مسابقه رو برگزار کنیم. بعدش قرار شد به همه خبر بدن که هر بچه‌ای که دوست داره تو مسابقه شرکت کنه، فردا صبح بیاد جلوی مسجد محله. بلندگوی مسجد این خبر رو اعلام کرد. همه مردم روستا هم خبر رو شنیدن. بچه ها از شنیدن خبر خیلی خوشحال شدن و زود خوابیدن تا صبح زودم بتونن بیدار بشن. فردا صبح وقتی که خورشید خانم از پشت کوههای بلند بیرون اومد و همه جا رو روشن کرد، بچه ها یکی یکی بیدار شدن. صبحانشون رو خوردن و آماده شدن که برن مسجد. آخه قرار بود مسابقه جلوی مسجد انجام بشه. بزرگترام اومده بودن. بعدش مسابقه شروع شد. محمد، حسین، علی و احمد تو مسابقه شرکت کرده بودن. مینا، زهرا، فاطمه و پرستو هم شرکت کرده بودن. قرار شد هر دو نفر بشن یه تیم. یکی برفا رو از روی زمین جمع کنه و بیاره، اون یکی هم آدم برفی درست کنه. محمد برف می آورد و حسین هم آدم برفی درست می کرد. علی برف می آورد و احمد آدم برفی درست میکرد. مینا و زهرا با هم و فاطمه و پرستو هم با هم داشتن در مسابقه شرکت میکردن. اول تنیا آدم برفی ها ساخته شد. حالا نوبت چشم و گوش و دماغ و دهن آدم برفی ها بود. آدم برفی ها هی خوشگل و خوشگل و خوشگل تر میشدن و یواش یواش وقت بچه ها داشت تموم میشد. بچه ها از دکمه های سیاه برای چشم و از هویج برای دماغ آدم برفی ها استفاده کردن. آدم برفی ها شال و کلاه هم داشتن که هر کدوم یه رنگ بود. یکی آبی، یکی زرد، یکی صورتی و یکی دیگه شونم قرمز. طولی نکشید که وقت مسابقه تموم شد. آدم برفی ها همه آماده شدن. آدم بزرگا اومدن که به قشنگترین آدم برفی ها جایزه بدن. ولی هر چی نگاه کردن دیدن هر چهار تا آدم برفی خوشگله. اونا تصمیم گرفتن به همه بچه ها جایزه بدن. بچه ها به ردیف ایستادن و یکی یکی جایزه هاشون رو گرفتن. جایزه بچه ها نفری یه مجسمه سفید و خوشگل به شکل آدم برفی بود، واسه اینکه یادشون بمونه این مسابقه مسابقه سفید بود. گلای قشنگم، امیدوارم که توی شهرهای شما هم برف بباره، اونم زیاد زیاد، تا شما بتونین تو مسابقه سفید شرکت کنین، آدم برفی های خوشگل بسازین، انشالله همه تونم برنده بشین. خب گلای قشنگم، دیگه وقت خوابتونه، خوب بخوابین و خوابای قشنگم ببینین و از خدا بخواین که هرچه زودتر بارون و برف رو از آسمان نازل کنه. بله، دعای شما هم که دعاست، چون خدا شما رو خیلی دوست داره، حتما دعای شما رو برآورده میکنه. قربون دعا کردنتون برم. خداحافظ تا فردا شب.